Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 12 dzień listopada. Minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Pikieta Solidarności przed fabryką Volkswagena w Poznaniu. Pracownicy domagali się podwyżek. Chcemy więcej zarabiać, a jak nie chcą nam dać, to musimy pokazać naszą siłę. Polscy piłkarze już w Gdańsku za 2 godziny mają oficjalny trening przed jutrzejszym meczem z Meksykiem. W serwisie też zapowiedź koncertu, którego będzie można posłuchać wieczorem na antenie Trójki. Około 1000 osób manifestowało przed poznańską fabryką Volkswagena. Domagali się wzrostu pensji o 1000 zł brutto dla każdego pracownika, wyższych premii oraz umów dla pracowników Agencji Pracy Tymczasowej. Pikietę zorganizowała Solidarność. Volkswagenie! Pokaż klasę! Volkswagenie! Pokaż klasę! Chcemy więcej zarabiać, a jak nie chcą nam dać, to musimy pokazać naszą siłę. Tak, oto w ten sposób. Jeżeli będzie potrzeba, jeżeli nie dojdziecie do porozumienia po tej pikiecie, to Związek Zawodowy Solidarność, przewodniczący Komisji Krajowej, Zarząd Regionu Wielkopolska i cała Solidarność jest z wami. Trzymajcie się, kochani, i tak trzymać. Dzięki, Piotrze! Dzięki! Przewodniczący Krajowej Solidarności Piotr Duda przemawiał do zebranych z Telebimu. Nie przyjechał do Poznania, był w Gdańsku. Formalnie demonstracja nie jest protestem, ale akcją poparcia dla postulatów. Związkowcy swoje żądania sformułowali w 11 punktach. Rzecznik firmy Dagmara Prystacka mówi, że średnie zarobki w firmie to prawie 6,5 tysiąca złotych brutto. Podkreśla, że z tej średniej wyłączona jest kadra kierownicza. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że to nie jest protest. Związek Zawodowy Solidarność, który informował nas o tej akcji, podkreślał, że jest to akcja poparcia. Trwają negocjacje płacowe z zarządem Volkswagen Poznań, trwają od września, no i jest to jakaś forma negocjacji, tak, którą wybrał Związek Zawodowy Solidarność. Rzeczniczka dodała, że zarząd Volkswagen Polska z Volkswagenem Poznań negocjuje zmiany dotyczące wynagrodzeń. Nie milkną echa wczorajszego Marszu Niepodległości w Warszawie. Pojawiły się na nim transparenty m.in. z hasłami Europa będzie biała albo bezludna, biała Europa braterskich narodów czy wszyscy różni, wszyscy biali. Były niedopuszczalne i oburzające, oceniali niektórzy politycy w dzisiejszych programach telewizyjnych. Inni podkreślali, że nie można na podstawie kilku takich transparentów oceniać całego marszu. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński powiedział, że nie ma zgody, by w przestrzeni publicznej funkcjonowało wsparcie dla wspólnoty narodowej w sensie etnicznym. Polityk dodał, że rząd popiera myślenie narodowe w sensie narodu kulturowego. Dziwię się, że wczoraj faktycznie gdzieś w przestrzeni publicznej na tym pięknym marszu narodowym pojawił się jakiś transparent, który mógłby sugerować, że ktoś myśli o narodzie w kategoriach etnicznych czy w kategoriach rasistowskich. Na to wsparcia polskiego rządu nie ma. Ja chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nie popieramy tego rodzaju haseł. Pod hasłem My chcemy Boga ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości przeszło wczoraj, jak szacuje policja, około 60 tysięcy osób. Piłkarska reprezentacja Polski przyleciała z Warszawy do Gdańska. O 18:00 biało-czerwoni mają zaplanowany oficjalny trening na stadionie Energa Gdańsk. Jutro o 20:45 zagrają tam towarzysko z Meksykiem. W piątek nasi piłkarze zremisowali na PGE Narodowym w Warszawie 0-0 z Urugwajem. W sobotę trener Adam Nawałka wycofał z kadry na mecz z Meksykiem 5 zawodników: Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika, Kamila Grosickiego, Grzegorza Krychowiaka i Artura Boruca. Poza tym kontuzja stawu skokowego wykluczyła z udziału w tym spotkaniu Michała Pazdana. Trwają próby do koncertu W naszych sercach Polska. Dziś w sali koncertowej Narodowej Symfonicznej Orkiestry Polskiego Radia i na antenie programu trzeciego usłyszymy śląskie piosenki patriotyczne. Na scenie artyści, którzy urodzili się w tym regionie. To jest piosenka, którą znam od dzieciństwa. Stanisław Sojka. Bo to jest jedna z takich piosenek, które myśmy śpiewali na koloniach, czy na jakichś obozach. Już zachodzi czerwone słoneczko. To nie jest mój repertuar na co dzień, no ale też nie co dzień są takie okoliczności. Naszą bronią słowo dzielne, prawym i bezwzględnym natchnieniem. Śpiewam piosenkę złożoną, że tak powiem, z różnych wierszy. Marcin Marten, Abradab. Ponieważ dostałem takie zadanie odnalezienia się jakoś w tej sytuacji. To wiersze i piosenka nawiązująca do powstańców Śląsk. Tak, zdecydowanie. To jest ten akcent dzisiejszego wydarzenia, który najbardziej mnie urzekł, że tu jednak oprócz naszej niepodległości, oczywiście wspaniałej i kochanej, mówimy sobie również o śląskiej niepodległości, więc ja tutaj postanowiłem jako Ślązak postawić akcent. Początek transmisji koncertu na antenie Trójki o godzinie 20. Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na

Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę Siesty. Ja się nazywam Marcin Kiedryński. No a z drugiej strony jakoś bardzo się nie dziwię, że Państwo zostali, bo tak bosko śpiewali chłopcy z Take Six w ostatnich minutach na części pierwszej. I jakby tego było mało, śpiewali jeszcze Stinga nam na koniec. I ja mówiłem, że to będzie niejako zapowiedzią kolejnej odsłony tych pierwszych paru minut. No więc będzie, bo drodzy Państwo, jest nowy Sting. Ja go Państwu nie mogę zaprezentować, bo to jest DVD, ale możecie to sobie wyobrazić. We wspaniałej był on formie ostatnio w naszym kraju. Mało tego, w równie dobrej był w naszym studiu Agnieszki Osieckiej. I mniej więcej ten program wykonał w paryskiej Olimpii. I ten krążek DVD i Blu-ray jest już od piątku bodaj do Państwa dyspozycji. A ja tak słuchając wraz ze Siestowiczami prognozy pogody, pomyślałem sobie, że czas już najwyższy włączyć tę płytę. There is no rose of such virtue as is the rose at bare Jesus. There is no rose of such virtue as is the rose that bare Jesus.

I can't say that I know what being that poor really means. You wouldn't be mistaken for a man of high degree, but he was just as smart as anyone. I moved away. Up at every morning, I don't believe he missed a day. It was always after sundown when he pulled up in the yard. He put me on the tractor, let me drive him to the barn. Was really making hay. I graduated high school just before I turned 18. 2 years into college when I had a change. All necktie like those city fellas do, and move out in the suburbs like a million other fools. Met a brown haired beauty who was sweet as she could be. The day that we were married, he stood right there next to me. Tired and he seemed so out of place. Never said a word, but it was written on his face. I couldn't read the signs when she was falling out of love. Lonely turned a lonelier till she finally had enough. So I packed up suits and ties and gave them all away, headed for the country just in time for making hay. No, I won't be mistaken for a man of high degree, 'cause I was born a farmer and that's all I. Dante Miński, pamiętają go Państwo, nie, to nie Stanty Miński, którego o zgrozę pewnie rzeczywiście Państwo pamiętają, ale Dante Miński, który oczywiście jest takim głosem wspierającym gitarą w zespole Alison Krauss, no ale przede wszystkim Państwo go pamiętają jako głos, którym śpiewał boski George Clooney w filmie Braci Coen, Bracie, gdzie jesteś? To była dedykacja dla Carol, Keniki z Poznania, bo ona kocha country i bluegrass. I to wśród moich przyjaciół z Afryki wcale nie jest oczywistym wyborem. Szczerze mówiąc, ona chyba jest jedna jedyna. Sięgnijmy teraz do źródeł, a nawet praźródeł. Dirk Powell, Tim O'Brien i John Herman. Thank you. this world below. There is no sickness, toil, or danger in that fair land to which I go. I'm going home. I'm going home, no more to roam. I am just going over Jordan. I am just going over home. I'm no dark clouds will hover o'er me. I know my pathway's rough and steep, but golden fields lie out before me, where weary eyes no more will weep. I'm going home to see my father. I'm going home, no more to roam. I am just going over Jordan. I am just going over home. Shall rest beneath the sword. I'll drop the cross of self-denial and enter in that home with God. I'm going home to see my Savior. Już dalej sięgnąć w głąb historii muzyki amerykańskiej trudno, a może nawet nie sposób. Więc jeśli Państwo pozwolą, teraz wykonamy nasz tradycyjny siestowy skok w czasie do międzywojnia. To jedna z moich ulubionych, mrocznych, błotnych, barowych ballad z tego okresu. Some Monday too. wondering what it's all about. You ain't got no money, they're gonna put you out. Why don't you do right like some other men do? Out of here and get me some money too. Yeah, let go. Taka trąba w lekkiej histerii albo puzon to jest zestaw obowiązkowy w mrocznych, barowych balladach. China Moses, ależ to jest fantastyczny pseudonim, no bo przecież nikt mi nie powie, że ona na serio tak się nazywa. China Moses, why don't you do right? Zazwyczaj w takich sytuacjach mówimy sobie, a jaka szkoda, że już takich piosenek się nie pisze. A nieprawda, bo jedna z naszych dobrych siestowych znajomych, a wręcz festiwalowa przyjaciółka, napisała w moim pojęciu rzecz godną uwagi. Thank you. there's the final curtain. There's the dotted line. No more celebration. No rum, no brandy, no sparkling wine. The bad news has arrived. It's closing time. Put on all your armor. March yourself in line. Swallow all your feelings, 'cause it's coming down the hill tonight. The balance has arrived. It's closing. Your sons and daughters keep their fragile minds. Let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bad news has arrived. The bad. The bad news has arrived. It's closing time. Melody Gardell. Słuchałem tej muzyki wraz z Państwem i patrzyłem na portret kobiecy. Może niektórzy spośród Siestowiczów ten portret pamiętają. Tak on mniej więcej wygląda. Bar, właśnie przyćmione światło. Dziewczyna w bliskim planie ma włosy koloru dojrzałego zboża, mocno czerwienią podkreślone usta, co jakoś współbrzmi z czerwienią wina w kieliszku, zresztą już w znacznym stopniu dopitego, nawet ślad szminki jest na szkle. Ma papierosa w dłoni, zielony płaszcz, tą dłonią podpiera głowę, myśli, może jest myślami gdzieś bardzo daleko. Na blacie baru leży klucz hotelowy. Państwo może poznają

Johnny Mitchell, Vince Mendoza na saksofonie sopranowym, oczywiście Wayne Shorter. Johnny miał urodziny parę dni temu. Świętujemy te urodziny, kłaniając się naszej mistrzyni w pas, a w prezencie jeszcze jedna z jej piosenek, tym razem w wykonaniu jej przyjaciela z, no może nie dzieciństwa, ale wczesnej młodości, kiedy razem z dwiema gitarami występowali po barach i klubach całej Ameryki. To zimowa piosenka, więc już niebawem na czasie. James Taylor i River. It's coming on Christmas. They're cutting down trees, putting up reindeer, singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. Yeah, but it don't snow here, stays pretty green. You wanna make a lot of money and spit this crazy scene. I wish I had a river that I could skate away on. Oh, I wish I had a river so wide I could teach my feet to fly away. Yeah, I wish I had a river I could skate away on. But I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad, and I think I lost the only best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river that I could skate away on. Tried hard to help me, tried to put me at ease. She loved me so naughty, made me weak in my knees. Yeah, I wish I had a river I could skate away on. Oh, I wish I had a river so wide I could teach my feet fly away. Yeah, I wish I had a river I could skate away on. I made my baby cry, and I made my baby say goodbye, and I had a river I could skate away on. I could skate away on. I could skate away. Z urodzinowym pozdrowieniem dla Joni Mitchell i przyjaciel James Taylor. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko Agnieszka Łukasiewicz realizowała. Ja mówiłem do Państwa i wybierałem muzykę. Proszę pamiętać o naszym trójkowym święcie muzyki świata. 8. Siesta Festival w kwietniu przyszłego roku. Ostatniego dnia, 22 kwietnia o 19:00 nie dościgli Take Six, a od początku aż do owego dnia na nocach Fado Fabio Rebordao. W sobotę 21 Mag Morny z nową płytą Tito Paris na dwóch aż koncertach o 17:20. Ja ostatnio mówiłem, że o 21:00, troszeczkę mi się pomyliło, że niby 21 to 21:00. Nie, zapiszmy sobie. Tito Paris 21 o 17:00 i o 20:00. Tito, żeby troszeczkę nastrój Państwu podnieść w ten mrok już za oknem, także na koniec dzisiejszej siesty, ja na Państwa czekam jak zawsze za tydzień tymczasem. Olha o meu papamar. Hoje é dia.